विराट जो कि अवनीत के साथ उसी का बेड शेयर कर रहा था, वो अंगड़ाई लेकर उठा और वीरा को तैयार होते हुए देखकर बोला, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ, आप चलेंगे? वीरा ने हल्के गुस्से में कहा। इस पर विराज ने हंसकर कहा, मर जाना, लेकिन पहले मुझे माफ कर दो। वीरा इरिटेट हो गई और बोली, सर मैंने आपको माफ कर दिया, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं? 3 दिन से यही पड़े हैं, मेंशन में सब आपकी फिक्र कर रहे होंगे। विराज ने अपनी गर्दन चटकाई और फिर वीरा को देखकर बोला, तुम पहले मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। रही बात मेंशन में सब परेशान हो रहे हैं, तो चाचू को लगता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी प्रॉब्लम में हो ही नहीं सकता। बाकी 4 लड़कों को तो मैं पीट सकता हूँ, तो मेरा किसी प्रॉब्लम में होना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी मैंने कल रात ही चाचू से बात की थी और चाचू कह रहे हैं कि मैं वीरा के घर ज्यादा सिक्योर हूँ। वीरा ये बात सुनते सुनते पक गई थी। वो जब भी विराज को वहां से जाने के लिए कहती, विराज सेम डायलॉग मारता। वीरा पैर पटक कर किचन में चली गई और विराज के लिए एक ग्रीन टी बनाकर लाई। वीरा ने गुस्से में नाइट स्टैंड पर चाय का कप रखते हुए कहा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। विराज ने एक सिप ली और बोला, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, आप प्लीज मेंशन चले जाइए, वीरा गुस्से में बोली। विराज ने अपनी ग्रीन टी धीरे धीरे खत्म की और फिर वीरा को देखकर कहा, पहली बार, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आने के बाद ऑनलाइन वीडियो पर देखकर अपना और अवनीत का खाना भी बनाना है। दूसरी बात, मैं इस घर से तुम्हें लेकर जाए बिना नहीं मानूंगा। जब तक तुम और अवनीत मेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं चलोगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तीसरी बात, अवनीत को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, जो तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वीरा ने इरिटेट होकर अपने बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाइए और ड्रॉप कर दीजिए मुझे कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है। विराज वीरा को चिढ़ाने के लिए बड़े आराम से बेड से उतरा और अपने हाथों को फैला दिया। विराज का हाथ बिल्कुल वीरा के गाल पर जाकर लगा। वीरा ने गुस्से में विराज का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। विराज को दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर दर्द से कराहते हुए कहा, वाह वीरा, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। वीरा गुस्से में बोली, आज इस हाथ को तोड़ ही देती हूँ, ये बहुत लड़कियों के गालों को छूता है। विराज को वीरा की बात सुनकर हंसी आ गई और उसने अपना हाथ वीरा के हाथ से छुड़वाकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, यह अवनीत है, वरना मैं तुम्हें इसका जवाब बहुत अच्छे से देता। फिर उसने अवनीत की तरफ देखा और आंख मार दी। अवनीत ने भी बदले में विराज को देखकर दोनों पलके झपका दी। वीरा फिर से इरिटेट हो गई। उसने अपने दोनों हाथ विराज की कमर पर रखे और उसे बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, जल्दी जाओ और नहाकर बाहर आओ। इस पर विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर वीरा को देखकर कहा, तुम भी चलो ना, हेल्प कर देना। वीरा का सब्र टूटता जा रहा था। वीरा दांत पीसते हुए बोली, किसी दिन मैं आपको जान से मार दूंगी। विराज ने फिर से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये जान तुम्हारी दी हुई है, जब चाहे ले लेना। फाइनली वीरा ने अपनी सारी फोर्स लगाई और विराज को वॉशरूम में धक्का दे दिया और फिर वॉशरूम का गेट बंद करके बोली, 15 मिनट है आपके पास, अगर 15 मिनट में आप बाहर आ गए तो ठीक, वरना मैं चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद विराज गाड़ी चला रहा था और वीरा गुस्से में उसके पास बैठी थी। वीरा ने विराज को 15 मिनट दिए थे, लेकिन विराज पूरे आधे घंटे में तैयार हुआ। विराज जानबूझकर आराम आराम से रेडी हुआ था। विराज वीरा की गुस्से वाली शक्ल देखकर बहुत खुश था। कहीं ना कहीं विराज को भी वीरा की कंपनी अच्छी लगती थी। करीब 1 घंटे बाद विराज ने गाड़ी कॉलेज के बाहर रोकी। वो कॉलेज टॉप क्लास का कॉलेज था, शहर का नंबर 1 कॉलेज था। वहाँ आम लड़कियां एडमिशन ले ही नहीं सकती थी, वहाँ तो रिच फैमिली के बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे। शिवा ने वीरा का एडमिशन इस कॉलेज में इसीलिए कराया ताकि वीरा जल्द से जल्द अपने एम को अचीव कर ले और फ्यूचर में उसे कभी किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने की दिक्कत ना आए। वीरा गाड़ी से बाहर उतरी, उसकी आंखों के सामने कॉलेज था, वो कॉलेज जिसके लिए उसने विराज को खुद को डेडिकेट कर दिया था। वीरा के सामने उसके सपने थे, वो सपने जिसे वो शिवाय की मदद के बिना पूरे नहीं कर पाती। शिवाय ने भी वीरा के सपनों को ध्यान में रखते हुए उसे वो सब कुछ दिया जो वो डिजर्व करती थी। कॉलेज को देखकर वीरा की आंखें नम हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस कॉलेज में एडमिशन लेगी। वीरा की आंखों में आंसू देखकर विराज ने कहा, सोच क्या रही हो वीरा? वीरा, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ और कर लो अपने सपने पूरे, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ जाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वीरा ने नम आंखों से विराज की तरफ देखा और आंखों आंखों में थैंक यू बोला। विराज वीरा के आई कॉन्टेक्ट को समझते हुए बोला, मुझे थैंक यू नहीं, माफी चाहिए। इस पर वीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माफी तो आपको नहीं मिलेगी, अब जाइए यहाँ से, अवनीत का और खुद का नाश्ता बनाकर खा लीजिए। विराज ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, तुम्हारी माफी के चक्कर में तुमने मुझे बावर्ची तक बना दिया, पर मैं भी कम नहीं हूँ, माफी तो तुम्हारी लेकर ही रहूंगा। पीरा बोले, अच्छा सर, अब आप चले जाइए। विराज ने कहा, मैं कहाँ चला जाऊं, अभी तो मैं तुम्हें कॉलेज दिखाऊंगा। वीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, कॉलेज में खुद देख लूंगी, आप जाइए। विराज बोला, मैं नहीं जाने वाला, आखिर इतने दिनों बाद मैं इस कॉलेज में आया हूँ, तो अपने कॉलेज को देख तो लूं। वीरा ने हैरानी से पूछा, आपने भी अपनी पढ़ाई यहीं से की है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने क्या, शिवाय भैया और देवांश भैया ने भी यहीं से पढ़ाई की है, इनफैक्ट चाचू और मेरे पापा ने भी यहीं से पढ़ाई की है। वीरा ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब रघुवंशी परिवार में सब यहीं से पढ़े हुए हैं? इस पर विराज ने कहा, अरे वीरा, ये कॉलेज ही रघुवंशी परिवार का है, ये कॉलेज हमारा ही है, मेरे बड़े पापा ने आज से 5 साल पहले इसे खरीदा था, बड़े पापा जानती हो ना, दिव्यांश और शिवाय भैया के पापा। वीरा ने हैरान होते हुए कहा, मतलब शिवाय भैया ने मेरा एडमिशन अपने कॉलेज में ही करवा दिया? शिवाय भैया ने तो पैसे बचा लिए, शिवाय भैया तो बड़े चालू निकले। ये सुनते ही विराज को हंसी आ गई। विराज खुलकर हंस रहा था, वीरा ने पहली बार विराज को इतना हंसते हुए देखा था। विराज हंसते हुए भी बहुत हैंडसम लग रहा था, वीरा की आंखें तो विराज पर ही टिक गई। विराज ने वीरा को पूरा कॉलेज दिखाया, फिर वीरा को उसके क्लासरूम में छोड़कर वीरा के फ्लैट में वापस आ गया, रजावत हाउस। शौर्य आज सुबह 4 बजे ही उठ गया था, या ये कह सकते हैं वो पूरी रात सोया ही नहीं, उसे दृष्टि का इंतजार था। वरदान ने उसे वादा तो कर दिया था कि अगले ही दिन दृष्टि उसे सही सलामत रजावत हाउस में मिलेगी, लेकिन फिर भी शौर्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। शौर्य किसी भी हालत में अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। शौर्य जानता था आर्या शिवाय के साथ बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि दृष्टि को रणविजय सिंह राणा कभी भी मार सकता है। शौर्य ने जैसे तैसे 2 घंटे और काट लिए, लेकिन अब उसे एक एक मिनट काटना भारी हो रहा था। वो बस अपनी बहन को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। शौर्य की अपनी जिंदगी में तो कुछ था ही नहीं, उसकी जिंदगी तो उसकी बहनों के नाम थी, उसने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वरदान अपने रूम से निकलकर हॉल में आया, जहां शौर्य बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वरदान ने शौर्य को देखा तो समझ गया कि शौर्य पूरी रात नहीं सोया, उसे दृष्टि की फिक्र हो रही है। वरदान सोफे पर बैठ गया, उसने एक सर्वेंट को देखकर कहा, मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। वो सर्वेंट वरदान की बात सुनकर किचन में चला गया। शौर्य ने एक नजर वरदान को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर वो वरदान से कुछ पूछता तो इसका सीधा मतलब ये निकलता कि उसे वरदान पर यकीन नहीं है, लेकिन शौर्य अपनी बेचैनी का क्या करे। जब से उसे पता चला था कि रणविजय सिंह राणा उसकी बहन को मारना चाहता है, तब से शौर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शौर्य जितना बेचैन था, वरदान उतना ही रिलैक्स होकर अपनी ग्रीन टी पी रहा था। तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने अपना फोन चेक किया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान फोन लेकर गार्डन में चला गया, और तभी गार्डन के गेट में से एक गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी को देखकर वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल होगी। 6 फुट हाइट, हट्टा कट्टा, लड़के का रंग हल्का सा सांवला था। वो लड़का वरदान के पास आकर बोला, सर आपने जो काम दिया था मैंने कर लिया। वरदान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शाबाशी देते हुए कहा, मैं जानता हूं डानी, अगर मैंने तुम्हें काम दिया है तो तुम उस काम को अच्छे से पूरा करोगे। डानी ने मुस्कुराकर हल्की सी गर्दन हिला दी। वरदान ने कहा, अच्छा अब जाओ नाश्ता कर लो, फिर अपना काम संभाल लेना। डानी विला के अंदर चला गया। डानी ने अंदर जाकर शौर्य को देखा। डानी को समझते देर नहीं लगी कि जिस लड़की को वो लेकर आया है वो लड़की शौर्य की बहन है। डानी शौर्य को अच्छे से जानता था। डानी ने शौर्य से कहा, शौर्य सर आपकी बहन आ गई है, बाहर गार्डन में है, जाइए मिल लीजिए। डानी शौर्य को अच्छे से जानता था, लेकिन शौर्य डानी को बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन शौर्य ने इस वक्त सिर्फ डानी की एक ही बात सुनी, आपकी बहन बाहर गार्डन में है। शौर्य के पैरों में तो जैसे पहिए लग गए थे। शौर्य बाहर गया तो उसने देखा पूर्वी और दृष्टि दोनों ही गार्डन में वरदान के पास खड़ी हैं। शौर्य सीधा गया, उसने दृष्टि को गले लगा लिया। प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए उसने थोड़ा सा शौर्य को खुद से दूर करते हुए कहा, बस करो भैया, अब इतना प्यार भी करना ठीक नहीं, एक तो आपने बिना नोटिस मुझे यहाँ बुला लिया, और अब ये प्यार दिखाकर मुझे इरिटेट कर रहे हो। उसकी बात सुनकर पूर्वी और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक साथ गर्दन हिला दी, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों, सच में बहुत भयंकर बच्चा आने वाला है। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी पैंथर भागता हुआ उसके पास आया। पैंथर को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, तू इतना भागते हुए आया है तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज है, जल्दी बताओ क्या मेरी शिकंजी वापस आ गई। पैंथर ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब तो दोनों ही कैबिन में डांस करने लगे। दिव्यांश को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया वापस आ गई हो। दिव्यांश ने थोड़ा सा डांस करके जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और कैबिन के गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो कैबिन के गेट को खोलता उससे पहले ही पैंथर ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, सर ये क्या कर रहे हैं आप? अभी जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप रात को जाना। वैसे भी दृष्टि भाभी शौर्य और वरदान सिंह रझावत के घर में है और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि शौर्य और वरदान रझावत आपको दृष्टि से मिलने देंगे, तो बेहतर होगा कि आप भी एक मजे हुए आशिक की तरह खिड़की से जाइए। दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, यार प्यार में अब खिड़की से भी जाना पड़ेगा, क्या दिव्यांश चाहेगा दृष्टि से मिलने? दिव्यांश को कब पता चलेगा कि दृष्टि प्रेग्नेंट है?